to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Płonie kilka połączonych ze sobą bloków w podwarszawskich Ząbkach. Z ogniem walczy 150 strażaków. Jest już 7 zarzutów dla europosła Brauna. Minister Sprawiedliwości zapowiada kolejne. Ustawa budżetowa Trumpa przyjęta w Kongresie to ta, którą sam nazywa wielką, piękną ustawą. Strażacy walczą z pożarem kilku połączonych ze sobą bloków w podwarszawskich Ząbkach. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. O tym, co dzieje się na miejscu, powiedział Jan Sobkow ze Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 49 zastępów Straży Pożarnej z powiatu wołomińskiego, z Warszawy oraz z powiatów sąsiednich. Zmierzają na miejsce jeszcze inne zastępy. Łącznie jest już 150 strażaków. Jeśli chodzi o osoby poszkodowane, nie mam takiej wiedzy. Działania na razie prowadzimy z zewnątrz. Jak ten pożar trochę zlokalizujemy, wprowadzimy ratowników do środka, oni będą przeszukiwać. Strażacy apelują do mieszkańców, aby pozostali w domach i nie zbliżali się do miejsca pożaru. Tutaj z tego miejsca proszę wszystkich, którzy nas oglądają, o pozostanie w domach, zamknięcie okien. Jak widać, sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Te działania jeszcze trwają, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten pożar zatrzymać, żeby się nie rozprzestrzenił na kolejne budynki. Strażacy radzą też, żeby mieszkańcy okolicznych budynków nie otwierali okien. Z bloków ewakuowano kilkuset mieszkańców. Prokuratura postawiła 7 zarzutów europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Dotyczą one m.in. zgaszenia gaśnicą świec hanukowych w Sejmie i naruszenia nietykalności cielesnej byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że europoseł Braun usłyszy kolejne zarzuty za napad na lekarkę z Oleśnicy. Dzisiaj dostał zarzuty i teraz tak naprawdę już otwarta droga do tego, aby przygotować akt oskarżenia i go złożyć. To po pierwsze. Po drugie, został złożony przeze mnie drugi wniosek o uchylenie immunitetu do Parlamentu Europejskiego za tą całą serię czynów, w tym m.in. te ekscesy w szpitalu w Oleśnicy. W kwietniu Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował dokonać obywatelskiego zatrzymania lekarki, która przeprowadziła w placówce aborcję. Europoseł nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. W Zakopanem ruszył sezon turystyczny. Na popularnych górskich szlakach były dzisiaj tłumy, a na dole korki i powoli zapełniające się pensjonaty. O czym pamiętać, wybierając się do stolicy polskich Tatr, przypomina Filip Droszcz. Pomimo wielokrotnych apeli, turyści nadal parkują swoje pojazdy w nieodpowiednich miejscach. Rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek przypomina o miejskim wielopoziomowym parkingu przy dworcu PKP. Za niewielkie pieniądze, bo o ile się nie mylę, w tej chwili to jest chyba 12 zł za dobę, można zostawić swój samochód niemalże w centrum miasta i za ten bilet właśnie parkingowy podróżować za darmo komunikacją miejską. Z kolei leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski apeluje, by nie schodzić ze szlaków i co ważne, nie dokarmiać dzikich zwierząt. Niewłaściwy pokarm powoduje chorobę zwierząt, chociażby pstrągów w Morskim Oku, czy kaczek, czy powiedzmy tego lisa, który zje jakąś folię razem z kanapką, bo sobie odwinąć tego nie potrafi. Tak samo niedźwiedź. Organizacje turystyczne szacują, że miejsca noclegowe w Zakopanem są obłożone w około 60%. Oceniają przy tym, że z każdym tygodniem wakacji turystów pod Giewontem będzie przybywać. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków. Amerykański kongres przyjął ustawę, która jest realizacją programu wyborczego Donalda Trumpa. Przewiduje ona obniżki podatków, zaostrzenie polityki imigracyjnej, zwiększenie produkcji energii i ogromne cięcia w programie ubezpieczeń zdrowotnych. Demokraci ostro krytykują zapisy ustawy. Dokument nazwany przez Donalda Trumpa jedną wielką, piękną ustawą został w nocy przyjęty przez Senat, a kilkanaście godzin później przez Izbę Reprezentantów. Wszyscy demokraci byli przeciw. Niemal wszyscy Republikanie głosowali za. To dzień zwycięstwa dla narodu amerykańskiego, cieszyła się rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Podkreśliła, że przyjęta przez Kongres ustawa zapewni Amerykanom rekordowe cięcia podatków i umożliwi uporanie się z nielegalną imigracją. Ta ustawa umożliwi deportację około 1 000 000 osób rocznie i zatrudnienie dodatkowych pracowników służb imigracyjnych. Demokraci alarmują, że ustawa Trumpa znacznie zwiększy deficyt poprzez obniżki podatków dla miliarderów, za co zapłacą najbiedniejsi poprzez ograniczenie programów społecznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A tu taka niespodzianka na początek drugiej godziny dzisiejszego spotkania w Off Czarek Control. To zespół Foo Fighters, Today's Song. Tak świętują 30-lecie. Naprawdę? Jeszcze raz spojrzę. 1995. 30-lecie debiutanckiej płyty. Właśnie tym utworem, który miał wczoraj swoją premierę. Today's Song. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek z Państwem do 23:00 w tym wyjątkowym wydaniu audycji Owczarek Control. Mateusz Tomaszuk wraca jutro i pojawi się na antenie tuż po 19:00. No to proszę sobie odpowiedzieć, jaka to wtedy audycja na antenie Trójki w ramówce? Won't do without you. po tym żywiołowym początku drugiej godziny Today's Song, nowej piosence zespołu Foo Fighters, coś na wyciszenie. Walking After You, Gretchen Parlato i Lionel Luecke właśnie w tej wersji jednego z przebojów zespołu Foo Fighters. Walking After You. Lionel Luecke to był jeden z bohaterów tego koncertu, który tydzień temu się odbył, w piątek, 27 czerwca. Jedyny koncert w Polsce na tej trasie koncertowej Herbiego Hancocka, długiej trasie artysty, który w wieku 85 lat zadziwia mnie swoją witalnością, siłą, radością bycia na scenie. O tym koncercie opowiadaliśmy Państwu w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska-Białej. Dla chętnych jeszcze raz polecam Mało Obiektywnie wśród audycji Trójki. Tam można wrócić do tego spotkania po koncercie Herbiego Hancocka. Do samego Herbiego nie miałem dostępu. Z tego, co się orientuję, w ogóle nie udzielał wywiadów wtedy w Bielsku-Białej, ale miałem szczęście porozmawiać z kolegami z jego zespołu. To też znakomici muzycy. Terence Blanchard, Lionel Luecke, James Genes, Jalen Pettino, zwłaszcza ten ostatni, 26-letni perkusista, robił wrażenie. Wszyscy właściwie robili znakomite wrażenie na tym koncercie w Cavatina Hall. No ci z Państwa, którzy nie byli, naprawdę mają czego żałować, ale biorąc pod uwagę to, jak ten koncert wyglądał, to mam nadzieję, że to jeszcze nie było ostatnie spotkanie z muzyką Herbiego Hancocka na polskiej ziemi. Czekam na kolejne. To właśnie Lionel Luecke przed chwilą grał na gitarze nam pięknie, śpiewała Gretchen Parlato, a teraz sięgniemy po dwa utwory z płyty, na którą Herbie Hancock zaprosił znakomitych muzycznych przyjaciół. Your mind, relax and float down imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Oh. Now you may say the world will be as one. Imagine there's no heaven. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine Alaka dunia dala, alaka sila maida, alaka mwa gelinma sigi tetiya konayma ben gelinma jamana tetiya konayma ben gelinma ali bade ya nyuman tetiya ala ka dunya da ala ka tuwa buida ala ka farafina tanga ke kelinye ala ka dunya da ala ka tuwa buida ala ka farafina tanga ke kelinye kokanga ke kelinye Tomorrow Never Knows i Imagine, Herbie Hancock z płyty The Imagine Project. Herbie Hancock i przyjaciele. Wśród nich m.in. Dave Matthews, Pink, Seal, India Ree i Jeff Beck. 22.30 na zegarze. Teraz jeszcze jedno nowe nagranie. Przedpremierowo dziś w Trójce. Salamon i Fitzsimmons. Utwór nosi tytuł Warszawa. And so it seems today's the day. Packs up her body, puts his heart away. There is nowhere left in these rooms, waiting on the new arrivals, arriving soon. Once they howl on each other, and now they must let go. Who puts who in the right place? The right place, the right place. Who puts who in the right place? I don't know, I don't. Come as some surprise. You remember when a soft look lay in her eyes, but he stole out just like a thief. So you'll steal yourself back again, piece by piece. Once you have. Now you just let go. Who puts who in the right place? The right place, the right place. Who puts who in the right place? I don't know, I don't. Warszawa. To jest kolejna piosenka po utworze Thin Air zapowiadająca epkę artystów. Salamon to Michał Salamon,